ब्रह्मसूत्र इसमें द्वितीय अध्याय का द्वितीय पाद में तृतीय सूत्र में पूर्व पक्ष कहा अचेतन होने पर भी उसमें प्रवृत्ति हो सकती है। तो जैसे पय अम्बुवत पय तो जैसे क्षीरस्य प्रवृत्ति वत्स विवृद्धि निमित्तम तो कोई बाहर का और कोई सहायता के बिना उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। अम्बु जल के निम्न प्रवाह सिद्धांत कह दिया तत्रापि वहाँ भी अंतर्यामी का विद्यमानता ये स्वीकार होना करना पड़ेगा क्योंकि अचेतन चेतन अधिष्ठित होकर के ही प्रवृत्त होता है। अभी आगे पूर्व पक्ष शंका ला रहा है टीका में चतुर्थ सूत्र के लिए अस्तु प्रधानस्यापि धर्मादि कर्म पुरुषो वा प्रवर्तक इति आशंक्य सूत्रम प्रवृत्तम तद व्याचष्टे। अस्तु प्रधानस्यापि धर्मादि कर्म प्रयोजक प्रधान को प्रवृत्त करवाने के लिए धर्मादि कर्म ये प्रवृत्त हो मतलब ये प्रयोजक बने अथवा पुरुष प्रधान का प्रवृत्ति का प्रयोजक बने पुरुष के चलते प्रधान प्रवृत्त होगा ये दोनों प्रयोजक सांख्य देने पर सिद्धांति उसका निराकरण करता है। सूत्र है व्यतिरेका नवस्थितेश्चानपेक्षत्वात् व्यतिरेका नवस्थितेश्चानपेक्षत्वात् व्यतिरेक अनवस्थितेश्च अनपेक्षत्वात् व्यतिरेक पूर्व पक्ष ने कहा कि धर्म प्रयोजक बने सिद्धांत कहता है कि प्रधान व्यतिरेक व्यतिरेक अर्थात भिन्न प्रधान से भिन्न ये धर्म कोई और अलग पदार्थ हो जाएगा क्या। संख्या मत में प्रधान को छोड़ करके धर्म नहीं है धर्म तो प्रधान का ही एक अंश ही होगा। तो व्यतिरेक अर्थात प्रधान भिन्न धर्मादिनाम अथवा कर्म नाम जो कि प्रधान को प्रवृत्त करवाने के लिए प्रयोजक बनेंगे सांख्य कर रहा है सिद्धांत कह रहा है कि उसका अनवस्थित है अवस्थिति नहीं है अभावत अनवस्थित अर्थात अभावत। और आप कहेंगे पुरुष प्रयोजक बन जाए प्रधान का तो सिद्धांत कह रहा है कि पुरुष तो पुष्कर पलाशवत निर्लेप है असंग है पूर्ण है उसको किसी पदार्थ का अपेक्षा ही नहीं है तो वो अनपेक्ष होने से पुरुष प्रधान को अपेक्षा नहीं करेगा किसी भी आवश्यकता के लिए इसलिए अनपेक्षत्वाद पुरुषो न प्रयोजक और प्रधानात भिन्नेन धर्मादिनाम अनवस्थानात अर्थात अवस्थित अभावात तो धर्मादयो भी न प्रयोजक इस प्रकार के सूत्र। भाष्य में सांख्यानां त्रयो गुणाः साम्येन अवतिष्ठमानाः प्रधानम् सांख्यों का तीन गुण साम्येन अवतिष्ठमाना अवतिष्ठमाना में कर्तरी होगा कर्मणि होगा कर्तरी अवतिष्ठमाना अर्थात ऐसे रहते हैं तो अवतिष्ठमान ये भी सानच हो गया तो स्था धातु परस्मै पद है आत्मनि पद है परस्मै पद है तो यहाँ सानच हो गया अवपूर्वक समव प्रविभ्य स्थ साम्येन अवतिष्ठमानः तीनों गुण साम्य अवस्था में रहना यही तो प्रधान है न तो तद व्यतिरेकेण प्रधानस्य प्रवर्तकम् निवर्तकम् वा किंचित बाह्यम अपेक्षम अवस्थितम् अस्ति तो प्रधान को छोड़ करके और कुछ पदार्थ प्रवर्तक हो प्रधान का अथवा निवर्तक हो किंचित बाह्यम प्रधान के अपेक्षा और कुछ पदार्थ ऐसा नहीं है जो पुरुष है उसको कोई अपेक्षा नहीं है इसलिए बाह्यम अपेक्षम अवस्थितम कुछ और नहीं है। पुरुषस्तु उदासीनो न प्रवर्तको न निवर्तक इति अतो अनपेक्षम प्रधानम पुरुष उदासीन है पुष्कर पलाशवत निर्लेप कहते हैं असंग कूटस्थ प्रवर्तक भी नहीं है निवर्तक भी नहीं है इति अतः अनपेक्षम प्रधानम तो अविद्यमान अपेक्षा यस्मिन तो अनपेक्षम हो गया प्रधानम पुरुष का प्रधान में कोई अपेक्षा नहीं है अनपेक्षत्वाच कदाचित प्रधान महद्याद्याकारेण परिणमते कदाचित न परिणमते इति एतद् अयुक्तम। अगर कोई अपेक्षा किसी का नहीं है प्रधान में, फिर किस लिए ये प्रधान परिणाम होगा, कभी कभी नहीं होगा, इस प्रकार की क्यों होगा। टीका में प्रधान व्यतिरेकेण कर्मणो अनवस्थिते, सांख्य कहता था कि कर्म प्रयोजक हो जाएगा, सिद्धांत कहता कि प्रधान भिन्न कोई कर्म ऐसा पदार्थ और भिन्नत्व नहीं है, और पुरुषस्य उदासीनत्वात् उदासीन जो होगा कदाचित सृष्टि प्रवृत्ति कदाचित प्रलय इति अयुक्तम, ये नहीं होगा। उदासीन कभी प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं करवाएगा। कर्मणोपि प्रधानात्मकत्व प्रधानात्मकस्य अचेतनत्वात् सदा सत्वाच न कदाचित का प्रवृत्ति नियामकत्वम इति भाव। और भी हेतु देते हैं, कर्म जो हुआ वो तो प्रधान रूप ही है, प्रधान से भिन्न कुछ नहीं है। प्रधानात्मकस्य अचेतनत्वात् कर्म भी अचेतन है, और सदा सत्वाच कर्म सदा सत्व है, क्योंकि सांख्य मत में तो सत्कार्य सर्वदा रहेगा। सदा सत्वाच न कदाचित का प्रवृत्ति नियामकत्वम, फिर कर्म कभी प्रवृत्त करवाएगा प्रधान को, ये नहीं होगा। सर्वदा विद्यमान है तो फिर सर्वदा ही कराना चाहिए। भाष्य में ईश्वरस्तु, अभी सांख्य कहेगा वेदांति को, आपका भी तो ब्रह्म निर्गुण निष्क्रिय है, वो कैसे फिर माया को प्रवृत्त करवाएगा। तो कहते हैं ईश्वरस्तु सर्वज्ञत्वात् सर्वशक्तित्वात् महामायत्वाच प्रवृत्ति प्रवृत्ति न विरुध्येते। ईश्वरस्य पहला हो गया सर्वज्ञत्वम, और सर्वशक्तित्वम, सर्वशक्तित्व में बहुव्रीहि हुआ, सर्वाशक्तयः यस्य स सर्वशक्ति ही ईश्वर तस्य भाव सर्वशक्तित्व। और महामायत्व महति माया यस्य स महामाय, तो होने से ईश्वर इस प्रकार होने से प्रवृत्ति निवृत्ति ईश्वर में प्रवृत्ति अप्रवृत्ति ये दोनों न विरुध्येते, माया से संभव है। यही चीज कठिन है कि जब तक हमारा बुद्धि कार्य करती रहेगी ये माया चीज को ग्रहण नहीं करेगा, हमेशा प्रश्न करेगा ये कैसा है, ये प्रवृत्ति भी हो जाएगा कभी नहीं होगा। जैसे नया एक लोगों का जो है तो है, नहीं है तो नहीं है, या तो सत्य है नहीं तो असत्य है, बीच वाला कहाँ से आएगा। तो सिद्धांत कहते हैं कि माया माया अर्थात केवल मन की कल्पना, मन चलता है तो ये सब लगते हैं, मन बंद हो जाएगा कहेगा ये सब कुछ नहीं है। अच्छा आगे टीका में पुनरपि दृष्टांत बलात् प्रधानस्य स्वत एव कदाचित् क प्रवृत्तिर् इति आशंक्य निषेधति सूत्रकार। सूत्रकारः पुनरपि, एक तो सिद्धांति निराकरण कर दिया कि धर्माधर्म अथवा पुरुष प्रयोजक नहीं होंगे प्रधान की प्रवृत्ति के द्वारा सृष्टि करने के लिए। अभी सांख्य एक दृष्टांत देकर के पुनरपि दृष्टांत बलात् दृष्टांत में होता है इसलिए प्रधान में होगा इस प्रकार कह रहा है। प्रधानस्य स्वतः एव कदाचित को प्रवृत्ति, ये सिद्धांत कह दिया कदाचित को प्रवृत्ति नहीं होगा, होगा तो सर्वदा ही होगा, तो अभी दृष्टांत दे करके कहता है कि कदाचित को प्रवृत्ति हो जाएगी, तो असंख्य सूत्रकार उसका निषेध करते हैं। अच्छा पहले भाष्य में देखेंगे, सांख्य कहता है स्यादेत अर्थात ये धर्माधर्म कर्म अथवा ये पुरुष ये प्रवर्तक नहीं होंगे, तो फिर भी यथा तृण पल्लव उदकादि निमित्तांतर निमित्तांतर निरपेक्षम स्वभावादेव क्षीराद्याकारेण परिणमत एवं प्रधानमपि महद्याद्याकारेण परिणंश्यत इति। यथा तृण पल्लव उदक, तृण घास पल्लव पत्र उदक जल ये सब निमित्तांतर निरपेक्ष, गाय ये सब खा लेती है, खाने के बाद गाय का पेट में चला गया, कहते हैं निमित्तांतर निरपेक्षम स्वभावादेव क्षीरादि आकारण परिणमते, सांख्य कहता है वो स्वभाव से ही अब क्षीर बन जाएंगे। एवं प्रधानमपि महदाद्याकारेण परिणंश्यत, प्रधान भी महदादि आकारेण परिणाम हो जाएगा, क्योंकि जो तृण पल्लव उदक ये तो सब अचेतन है, ये सब क्षीर रूप हो जाते हैं, प्रधान भी इसी प्रकार हो जाएगा। कथम सिद्धांति पक्ष से पूछते हैं, कथम च निमित्तांतर निरपेक्षम तृणादि इति गम्यते। तो ये गाय का गो का उदर में ये तृण इत्यादि जा करके सब क्षीर आकार कोई निरपेक्ष निमित्त होकर के कैसे हो गए, कुछ निमित्त नहीं ऐसा हो जाएगा। तो पूर्व पक्ष कहता है कि निमित्तांतर अनुपलम्भात, अन्य तो कोई निमित्त नहीं दिखता है। यदि ही किंचित निमित्तम उपलभे मही ततो यथा कामम तेन तृणादि उपादाय क्षीरम संपादये मही न तु संपादया महे। अगर और कुछ निमित्त मिल जाएगा तृण उलप उदक से क्षीर बनाने के लिए, हम भी इस प्रकार बना लेंगे। तो संख्य तो यदि ही किंचित निमित्तम उपलभे मही, अगर कोई निमित्त मिलेगा तो यथा कामम जितना चाहिए। अरे ग्वालों को सब कहते ना जन्माष्टमी आ गया शिवरात्रि आ गया, तो उस समय में उनका गाय सब अधिक दूध देते। तो हम लोग यथा कामम तेन तृणादि उपादाय सब तृणों को लेकर के क्षीरम संपादये मही हम लोग तो बना देते, किंतु न तो संपादया महे हम लोग तो ऐसे नहीं कर पा रहे हैं। तस्मात स्वाभाविक तृणादे है परिणाम, कोई मनुष्य चाह करके उसको नहीं बना पाएगा। तो जैसे तृणादि परिणाम स्वाभाविक हो जाता है अचेतन में, तथा प्रधान श्यापी स्यात, ऐसे सांख्य ये कह दिया। तो ये सूत्र कहते हैं, अत्र उच्यते सिद्धांति कहते हैं, अन्यत्रा भावाच्च न तृणादिवत, अन्यत्रा भावाच्च न तृणादिवत, अन्यत्र अभावाच्च इसलिए तृणादिवत न। गौ इस प्रकार खा लेने से क्षीर बन जाता है, अगर निरपेक्ष होकर के बनते तब अन्यत्र भी हो जाना चाहिए। तो अन्यत्र अभावाच्च धेनु शरीर को छोड़ करके अन्यत्र ये तृण उलप इत्यादि ये सब हो जाने से तब ये नहीं बन जाते हैं, क्षीर नहीं बन जाते हैं, न तृणादिवत ऐसे नहीं होता है, इसलिए निमित्तांतर है। हाँ ये कह सकते हैं कि हमको पता नहीं चलता, और हमको पता नहीं चलेगा बोल के हम कहेंगे पदार्थ नहीं है, कोई निमित्तांतर है, सिद्धांति ये बात कहेगा। टीका में पृच्छति कथम, ये भाष्य में द्वितीय पंक्ति में था, कथम निमित्तांतर निरपेक्षम तृणादि इति गम्यते, सिद्धांति पूछा। तो उत्तरम सांख्य उत्तर दे दिया कि निमित्तांतर अनुपलम्भत, हमको उपलम्ब नहीं हो रहा है, अगर होता तो हम भी क्षीर बना लेते। तो सिद्धांति आगे उत्तर देता है, अत्र उच्यते टीका में, धेनुआदि निमित्तांतरम अस्ति इति सिद्धांत यति। सिद्धांत कहता है कि धेनु वहां निमित्तांतर है, नहीं तो कहीं से भी उत्पन्न हो जाता क्षीर। भाष्य में अत्र उच्यते भवेत तृणादिवत स्वाभाविक प्रधानस्यापि परिणाम, यदि तृणादेरपि स्वाभाविक परिणाम अभ्युपगम्येत। तृणादिवत स्वाभाविक प्रधानस्यापि परिणाम भवेत, प्रथमे दे दिया भवेत, तो ये स्वाभाविक परिणाम प्रधान का भी हो, यदि तृणादेरपि स्वाभाविक परिणाम अभ्युपगम्येत। अगर तृण में स्वाभाविक परिणाम पहले स्वीकार करेंगे तो दृष्टांत बना करके प्रधान का भी कह सकते हैं, किंतु ऐसा तो नहीं, न तो अभ्युपगम्यते। ऐसा तो अर्थात तृण में भी स्वाभाविक परिणाम हो जाता है, ऐसा स्वीकार नहीं किया जाता है। निमित्तांतर उपलब्धे है, सिद्धांत कहता है कि निमित्तांतर है, उपलब्धि होती है। सांख्य पूछता है कथम निमित्तांतर उपलब्धि ही, तो निमित्तांतर उपलब्ध आपको कैसे हो जाता है। सिद्धांत कहता है कि व्यतिरेक, अर्थात अन्यत्र निमित्तांतर नहीं होने से क्षीर नहीं बन जाता है, हमको विपरीत व्याप्ति ग्रहण हो रहा है। अन्यत्र अभावत, तो ये कह रहे हैं अन्यत्र अर्थात धेनुआ एव ही उपयुक्तम तृणादि क्षीरो भवति, क्षीरी भवति। धेनुआ एव धेनु के द्वारा ही उपयुक्तम जो ग्रहण किया गया तृणादि वही क्षीरी भवति। न प्रहीणम अनडुद्दादि उपयुक्तम, प्रहीणम टीका में दे दिया प्रहीणम नष्टम। अगर ये नष्ट हो गया जो घास, तो जहां पड़ा हुआ सड़ गया तो वहां से ये क्षीर नहीं बन जाएगा, तो ये बन सकता है जो सड़ सड़ जाने से पुआल, उससे एक प्रकार की होता है, लोग उसको खाते भी है, छतरी जैसा होता है ना, सफेद सफेद, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, मशरूम तो अंग्रेजी शब्द है, मशरूम। अच्छा, तो वो पदार्थ सत्तू, सत्तू कहते हैं, छत्ता जैसे होता है वो। नहीं प्रहीणम, और अनडुदादि उपयुक्तम, बैल अगर खा लेगा घास उलप क्षीर में परिणत हो जाएगा, नहीं होगा। सिद्धांत कहते हैं नहीं, न प्रहीणम, नष्ट हो जाने पर भी क्षीर नहीं हो जाता, और रहने दीजिए बाद में। उपयुक्तम वह यदि ही निर्निमित्तम एतत् स्यात्, अगर तृण उलप इत्यादि क्षीर हो जाना अगर निर्निमित होता तो धेनु शरीर संबंधात अन्यत्रापि तृणादि क्षीरी भवेत्, धेनु संबंध से अन्यत्र वो भी तृणादि ये सब क्षीर बन जाए। आगे टीका में यद उक्तम, जो सिद्धांत कहता है कि जो आपने कहा क्षीरस्य स्वेच्छया संपादयितुम अशक्यत्वात् स्वाभाविकत्वम इति, आपने कह दिया कि क्षीर स्वाभाविक रूप से बन जाता है तृण उलोपादि से, क्यों कहते हैं हम उसका संपादन नहीं कर पा रहे हैं, यह आप तर्क दे दिए, मनुष्य संपादन नहीं कर पा रहा है इसलिए स्वाभाविक हो जाता है, ये कहेंगे, ये संभव नहीं है। तत्राह सिद्धांति कह रहे भाष्य में, न च यथा कामम मानुषेर न सक्यम संपादयितुम इति एतावता निर्निमित्तम भवति, मनुष्य संपादन नहीं कर पा रहा है इसलिए निर्निमित हो जाएगा, ये नहीं है। भवति ही किंचित कार्यम मानुष संपाद्यम, कुछ कार्य तो मनुष्य के द्वारा हो सकता है, किंचित दैव संपाद्यम, देवता लोग कुछ करते हैं मनुष्य नहीं कर पाएगा, और मनुष्य अपि शक्नुवन्ति एव उचितेन उपायेन तृणादि उपादाय क्षीरम संपादयितुम, मनुष्य अपि उचितेन उपायेन तृणादि उपादाय, तृणादि को लेकर के क्षीर बना सकते हैं, किंतु उचित उपाय से मनुष्य भी कैसा करेगा देख लीजिए। प्रभुतम ही क्षीरम कामयमानः प्रभुतम घासम धेनुम चारयन्ति, तो बहुत चाहिए तो ये बहुत ये कर सकते हैं, ये मतलब बहुत पुरानी बात है, कोई 50 साल हो सकता है, अर्थात एक आदमी दूध देता था, तो ये अगला दिन रक्षाबंधन था, तो घर वाले कह दिए कल रक्षाबंधन है थोड़ा ज्यादा दूध दे दीजिए, वो आदमी सीधा, वो आदिवासी था तो मतलब जंगल में उनका घर होता है, वो लोटा में ले आते हैं दूध फिर देते हैं, वो सीधा कहा कि कल मेरा गाय ज्यादा दूध दे देगा क्या, अब बोलेंगे तो रास्ते में आने का रास्ते में जो तालाब है उसमें से भर करके ले आऊंगा, सीधा बोल दिया फिर ना ना ऐसा नहीं, अगर हो सकता है तो अब गांव से और किसी का देख लेना, तो फिर वो कहेगा अच्छा ठीक है मैं गांव वालों को पूछूंगा। कितना सरल होते थे लोग, आजकल तो बोलना नहीं पड़ेगा, वो ला करके ही देगा आपको, बहुत सरल होते थे ये उत्तराखंड के लोग भी, पहले ऐसे बहुत सरल होते थे। एकदम एक बालक को हम पूछा कि आप कभी मिथ्या कहा है, वो पहले आश्चर्य हो गया, मिथ्या क्या चीज है, सुना नहीं था, बोला झूठ, बोला झूठ हमने बोला नहीं, बोला कभी नहीं बोला, बोला नहीं, फिर 2-3 बार पूछा, फिर हमको बोला स्वामी जी कभी जरूरत ही नहीं हुआ ऐसा, हमको बोला कभी जरूरत ही नहीं हुआ, कितने पवित्र है देखो यहाँ का लोग। तो कभी उसको जीवन में, तब उसको करीब 20 साल होगा, तो 20 साल हो गया उसको कभी जरूरत ही नहीं हुआ कि झूठ बोलने का, किंतु तो धीरे धीरे धीरे धीरे वो लोग भी पुराने मतलब नीचे वाले लोगों के साथ मिलकर के अभी हो रहे हैं इस प्रकार, नहीं तो बहुत शुद्ध थे पहले। प्रभुतम ही क्षीरम कामयमानः प्रभुतम घासम धेनुम चारयन्ति ततश्च प्रभुतम क्षीरम लवन्ते, प्राप्त करेंगे, तस्मात् न त्रिनादिवत स्वाभाविक प्रधानस्य परिणामः। प्रधान का परिणाम त्रिनादिवत स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि त्रिनादि में ही स्वाभाविक नहीं है, तो ये साधर्म्य हुआ। स्वाभाविक प्रवृत्ति कहीं भी नहीं होती है, जहां हमको उपलब्ध नहीं होता है या तो देवता नहीं तो ईश्वर, ये स्वीकार करना पड़ेगा। आगे टीका में कहते हैं प्रधानस्य न स्वतः प्रवृत्ति, स्वतः प्रवृत्ति अभ्युपगमे पुरुषार्थस्य अपि अपेक्षा अभाव प्रसंगात इति एको अर्थः। प्रधान का स्वतः प्रवृत्ति हो जाएगा, पूर्व पक्ष कहता है वत्स विवृद्धि निमित्तं क्षीरस्य यथा प्रवृत्ति रज्ञस्य पुरुषस्य विमोक्षार्थं तथा प्रवृत्ति प्रधानस्य, इस प्रकार कहते हैं। तो प्रधान का स्वतः प्रवृत्ति हो जाएगा, तो सिद्धांत कहता है कि स्वतः प्रवृत्ति अभ्युपगमे, स्वतः कह देंगे तो फिर पुरुषार्थस्य अपि अपेक्षा अभाव हो जाएगा, क्योंकि स्वतः अगर पुरुषार्थ को अपेक्षा करेगा फिर स्वतः क्या हुआ, तो अगर स्वतः कह देंगे तो पुरुषार्थस्य अपि अभाव प्रसंगात इति एको अर्थ। तत्र इष्टापत्तिं निरस्यति, तो सिद्धांत कह दिया कि पुरुषार्थ का भी अभाव हो जाएगा, सांख्य कहेगा इष्टापत्ति अर्थात प्रधान पुरुष के लिए प्रवृत्त नहीं हो रहा है, केवल ऐसे स्वतः प्रवृत्त हो रहा है, तो पुरुषार्थ का अपेक्षा अभाव हो जाएगा सिद्धांत कहता है, सांख्य कहेगा इष्टापति, सिद्धांत उसका निराश करता है, इष्टापति आप नहीं कह पाएंगे। आगे अभ्युपगमे प्यर्थाभावात, अभ्युपगमे प्यर्थाभावात, अभ्युपगमे भाष्य में प्रथमे दे दिया स्वाभाविकी प्रधान प्रवृत्तिर, अगर अभ्युपगमे अगर स्वीकार भी करेंगे स्वाभाविक स्वतः प्रवृत्ति हो जाता है, कहते हैं वो भी नहीं होगा, अभ्युपगमे अपि तो भी नहीं होगा, क्योंकि अर्थाभावात कोई प्रयोजन नहीं है, पुरुष को मोक्ष देने के लिए कह देंगे पुरुष तो पुष्कर पलाशवत असंग है, वो तो मुक्त है ही, तो पुरुष को क्या देगा, कहेंगे पुरुष को भोग देगा, तो भोग अगर पुरुष को देगा पुरुष तो असंग है, उसमें क्या भोग होगा, असंग में तो आप कोई विक्रिया नहीं करवा पाएंगे, तो फिर पुरुष को भोग भी कैसे होगा, इसलिए अर्थाभावात प्रयोजन अभावात स्वाभाविक प्रवृत्ति ये भी नहीं हो पाएगा, कोई प्रयोजन नहीं है। भाष्य में स्वाभाविक प्रधान प्रवृत्ति न भवति इति स्थापितम कह दिया गया, अथापि नाम भवतः श्रद्धा अनुपरुध्य अनुरुध्यमानः स्वाभाविकमेव प्रधानस्य प्रवृत्तिम अभ्युपगच्छेम तथापि दोषो अनुसज्येत एव। प्रधान का स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होगी ये पूर्व में विचार होकर के कहा गया, अथापि नाम भवतः श्रद्धाम अनुरुध्यमाना, आपका श्रद्धा के नजर में रख करके तो मान लिया जाए कि स्वाभाविक में वो प्रधानस्य प्रवृत्ति अभ्युपगच्छेम, हम लोग भी चले मान ले कि आपका श्रद्धा है प्रधान में स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाएगी, तो अगर मान भी ले तथापि दोषो अनुसज्जियत एव, फिर भी दोष होगा। सांख्य पूछता है कुतः, सिद्धांत कहता है कि अर्थ अभावात अर्थ प्रयोजन कोई प्रयोजन नहीं है, यदि तावत स्वाभाविकी प्रधानस्य प्रवृत्तिर न किंचित अन्यद इह अपेक्षते इति उच्येत त्वया सांख्येन। अगर आप ऐसे कहेंगे स्वाभाविकी प्रधानस्य प्रवृत्ति, प्रधान की प्रवृत्ति स्वाभाविकी, न किंचित अन्यद इह अपेक्षते, कुछ और अन्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, केवल स्वभाव से प्रधान की प्रवृत्ति हो जाएगी। अगर ऐसा त्वया उच्चिए तो कहा जाएगा ततो यथैव सहकारी किंचित न अपेक्षते, प्रधान सृष्टि करने के लिए कोई सहकारी का अपेक्षा नहीं करेगा, एवं एवं अर्थात तथैव उसी प्रकार के प्रयोजनम अपि किंचित न अपेक्षिष्यते, अगर कोई सहकारी को नहीं चाहता है अपेक्षा नहीं है, तो इसी प्रकार की कोई प्रयोजन की भी न आवश्यक न करे कि अपेक्षा नहीं है, किंचित प्रयोजनम न अपेक्षिष्यते इति अतः कोई प्रयोजन को भी अपेक्षा नहीं करेगा, इति अतः प्रधानम पुरुषार्थम साधयितुं प्रवर्तते इति इयम् प्रतिज्ञा हीयते पुरुषस्य विमोक्षार्थम तथा प्रवर्तते प्रधानम। इस प्रकार की जो कहते हैं पुरुषार्थ तो पुरुष के लिए भी तो ये प्रवृत्त नहीं होगा क्योंकि प्रधान को प्रवृत्त होने के लिए कोई प्रयोजन भी नहीं चाहिए, स्वतः सहकारी भी नहीं चाहिए, प्रयोजन भी नहीं चाहिए, अर्थात पुरुष का प्रयोजन को ये सिद्ध नहीं करेगा क्योंकि उसको किसी का प्रयोजन नहीं है, प्रधान को किसी का प्रयोजन नहीं है, पुरुष को तो किसका प्रयोजन नहीं है। अगर पुरुषार्थ के लिए भी प्रधान प्रवृत्त होगा कहते हैं तो अभी जैसे प्रधान को सहकारी की आवश्यकता नहीं है इसी प्रकार की प्रयोजन को भी आवश्यकता नहीं है, प्रयोजन आवश्यकता नहीं है प्रधान को, ऐसे ही प्रवृत्त हो जाएगा। सांख्य इसको मानेगा नहीं तो वो कहता है कि सहकारी चाहिए नहीं किंतु प्रयोजन क्यों नहीं चाहिए, ये कहेगा आगे उसका विचार दिखाएंगे। टीका में उक्त प्रसंगस्य इष्टत्वे प्रतिज्ञा हानि ही स्यात्। अगर प्रयोजन भी कुछ नहीं चाहिए ये प्रसंग सिद्धांति दे दिया, अगर सांख्य उसको इष्ट कह देगा सिद्धांति कहेगा आपका प्रतिज्ञा हानि हो गया क्योंकि पुरुषस्य विमोक्षार्थम आप कहते हैं। अर्थ असंभवात न स्वतः प्रवृत्ति इति अर्थांतरम शंका पूर्वकम आह। प्रयोजन असंभवात अर्थ प्रयोजन, प्रयोजन असंभवात न स्वतः प्रवृत्ति तो ये सिद्धांति कहता है अर्थांतर है तो अर्थांतर क्यों, प्रथम अर्थ हो गया सहकारी को अपेक्षा नहीं करके प्रवृत्त होगा, दूसरा हो गया प्रयोजन को अपेक्षा नहीं करके प्रवृत्त होगा इसलिए उसको अर्थांतर कहते हैं। अर्थ असंभवात अर्थ अर्थात प्रयोजन, प्रयोजन असंभवात न स्वतः प्रवृत्ति ये अर्थांतर, अर्थांतर अर्थात दोषांतर शंका पूर्वकम आह। पहले शंका करके दिखाते हैं उसको। अभी सिद्धांत कहता है कि स यदि ब्रूयात स सांख्य अगर ऐसा कहे तो सहकारी एव केवलम न अपेक्षते न प्रयोजनम अपि, सहकारी का अपेक्षा नहीं करता किंतु प्रयोजन का अपेक्षा नहीं करता ऐसा बात नहीं है। इति टीका में प्रयोजनम अपेक्षितम चेद वक्तव्यम। प्रयोजन अगर आप प्रधान प्रवृत्त होने के लिए प्रयोजन को अपेक्षा करेगा ऐसा अगर आप कहेंगे तो आपको अभी ये कहना पड़ेगा। सिद्धांति कह रहा है क्या कहना पड़ेगा तथापि तो भाष्य में तथापि तो प्रधान प्रवृत्ति है प्रयोजनम विवेक्तव्यम। प्रधान प्रवृत्त होने के लिए प्रयोजन चाहिए आपने कहा तो वो विवेक्तव्य विचार करके उसको अलग देखना है। भोगो वा स्याद अपवर्गो वा उभयम वा, प्रयोजन अभी क्या होगा, पुरुष को भोग देना है पुरुष को अपवर्ग देना है पुरुष को उभय देना है। भोगश्चेद कीदृश भोग पुरुष को देगा ये भोग किस प्रकार की होगा, अनाधेय अतिशयस्य पुरुषय कीदृश भोगो भवे, पुरुष हो गया अनाधेय अतिशय कैसे समास कहेंगे, अनाधेयातिशयस्य पुरुषस्य समानाधिकरण है, न विद्यते अधेय यस्य स अनाधेय। तो फिर अभी न अनाधेय हो गया तो फिर आगे अतिशय है वहां तो न नहीं है ना, अनाधेयो अतिशयो यस्मिन अथवा यस्य, तो जिसमें कोई अतिशय आधेय नहीं किया जा सकता है, जिसमें अतिशय नहीं डाला जा सकता है अनाधेय अतिशयो यस्मिन, ऐसा पुरुष है उसमें कोई अतिशय नहीं किया जा सकता है अनाधेय, आधेय नहीं है अतिशय। तो अभी सिद्धांत पूछता है अगर पुरुष को भोग देना यही प्रधान का प्रवृत्ति का प्रयोजक होगा प्रयोजन होगा तब अनाधेय अतिशय जो पुरुष है उसका भोग किस प्रकार की होगा, उसमें तो कोई कुछ चीज आप आरोप नहीं कर पाएंगे, फिर उसका क्या भोग शब्द का अर्थ क्या होगा। ठीक है मैं कूटस्थे पुरुषे स्वतः सुखादि रूपस्य अतिशयस्य आधातुम अशक्यत्वात् अध्यास अनंगीकाराच भोगो न युक्तः। कूटस्थ पुरुष है, स्वतः सुखादि रूप अतिशय आधातुम अशक्यत्वात्। पुरुष कूटस्थ होने से उसमें कोई सुख आदि अतिशय इसको आप आधान नहीं कर सकते हैं। और कहेंगे कल्पित, कहेंगे अध्यास से अनंगीकारा, आप तो कल्पित ऐसे नहीं मानते हैं, तो इसलिए भोगो न युक्त, ये एक दोष हो गया। प्रधान में आप भोग के लिए प्रवृत्ति ये नहीं कह पाएंगे। और दूसरा है किंच प्रधान प्रवृत्तेर भोगार्थत्व, प्रधान में प्रवृत्ति हो रही है पुरुष को भोग देने के लिए, तो मोक्ष हेतु विवेक ख्याति अभावात अनिर्मोक्ष प्रसंगश्च, क्योंकि प्रधान का प्रवृत्ति होती है भोग देने के लिए, तो फिर वो विवेक ख्याति क्यों देगा, क्योंकि उसका प्रवृत्ति है भोग के लिए, तो विवेक ख्याति नहीं कराएगा तो फिर अनिर्मोक्ष प्रसंग ये भी नहीं होगा। अच्छा, और आगे कहेंगे ठीक है भोग के लिए नहीं, अपवर्ग के लिए। भाष्य में अपवर्गश्चेत, अपवर्ग अर्थात पुरुषस्य अपवर्गाय प्रधानस्य प्रवृत्ति, ऐसा अगर मानेंगे तो प्राग भी प्रवृत्तेर अपवर्गस्य सिद्धत्वात् प्रवृत्तिर अनर्थिका स्यात्, क्योंकि पुरुष तो पुष्कर पलाशवत असंग है, तो प्रधान की प्रवृत्ति से पहले भी तो पुरुष असंग है, तो सिद्धत्वात् अपवर्ग सिद्धत्वात् प्रवृत्ति अनर्थिका स्यात्। अभी आप कहेंगे कि पुरुष का अपवर्ग के लिए प्रधान की प्रवृत्ति, वो तो हो नहीं पाएगा क्योंकि नित्य मुक्त है, और दूसरा है कि अभी पुरुष को भोग नहीं होगा क्योंकि अपवर्ग के लिए प्रवृत्ति आप स्वीकार कर रहे हैं। शब्दादि अनुपलब्धि प्रसंगश्च, शब्दादि उपलब्धि हो गया भोग, अगर प्रधान अपवर्ग के लिए ही प्रवृत्त होगा ऐसे कहा जाएगा तो फिर भोग के लिए प्रवृत्त नहीं होगा, नहीं होगा तो शब्दादि अनुपलब्धि प्रसंग ये भी दोष आएगा। टीका में वाक्य का आधा से है अपवर्गार्थत्व, अगर कहेंगे प्रधान की प्रवृत्ति पुरुष का अपवर्ग के लिए तो स्वरूप अवस्थान रूप मुक्ते है स्वतः सिद्धत्वाद प्रवृत्ति वैयर्थ्यम, स्वरूप अवस्थान रूप मुक्ते है, स्वरूप अवस्थान रूप यही मुक्ति है इसका स्वतः सिद्धत्वात्, ये तो पुरुष का स्वाभाविक अवस्था है होने से प्रवृत्ति वैयर्थ्यम, और अपवर्ग के लिए प्रवृत्त होगा तो भोगाभाव प्रसंग, भोग के लिए प्रसंग होगा प्रवृत्त होगा तो अनिर्मोक्ष प्रसंग, ये दोनों पार्श्व में आएगा दोष। अभी कहेंगे तृतीय, तृतीय अर्थात उभय था भोग अपवर्ग दोनों के लिए पुरुष प्रवृत्त होगा पुरुष का। भाष्य में उभयार्थता अभ्युपगम्यपि गमेपि भोक्तव्यानां प्रधानमात्राणां आनन्त्यात् अनिर्मोक्ष प्रसंग एव, प्रधान की प्रवृत्ति पुरुष को भोग भी देगा अपवर्ग भी देगा, ये जो भोग्य पदार्थ है भोक्तव्य ये तो अनंत है, ये कब पूरा होगा तो फिर आगे मोक्ष देगा, जो भोग्य पदार्थ है वो तो जगत अनंत है, प्रत्येक पदार्थ को भोग करेगा। कहते हैं भोक्तव्यानाम प्रधान मात्राणाम, मात्राणाम अर्थात प्रधान का सब अंश विशेष है जितने सारे सृष्टि है, तो अनंत्यात अनंत होने से अनिर्मोक्ष प्रसंग एव। टीका में इसको कहते हैं उभयार्थता प्रतीक आगे मीयन्ते भुज्यन्ते इति मात्रा भोग्याः, तो प्रधान का जो मात्रा है भोग्या है वो अनंत है इसलिए मोक्ष कभी होगा ही नहीं। अभी सांख्य कहेगा उसका कारिका कह रहा है औत्सुक्य निवृत्ति अर्थम यथा क्रियासु प्रवर्तते लोकः पुरुषस्य विमोक्षार्थम प्रवर्तते तद्वद अव्यक्तम इति कारिका, उसका दूषण करता है सिद्धांत। तो अभी पुरुष मतलब प्रधान की प्रवृत्ति केवल औत्सुक्य निवृत्ति के लिए, औत्सुक्य कहते हैं उत्सुकता, ये एक राजसिक गुण होता है, क्या करना है क्या करना है, कुछ अभी करना नहीं तो चलो उधर थोड़ा घूम के आ जाएंगे, ये कहते ना ये औत्सुक्य। सांसारिक लोग कहेंगे चलो वहाँ पार्क है हुआ है, ये कहेंगे सिनेमा हॉल है, थोड़ा हो करके आ जाएंगे, क्या है कहते स्थिर बैठ नहीं पाएंगे, तो इस प्रकार की स्थिति स्थिर बैठ नहीं पाएंगे क्यों जानते ना, अर्थात इतना चलने का स्वभाव बना दिए हैं अब स्थिर नहीं बैठ पाएंगे। तो पहले तो अर्थात तो बैठने से चलने का आदत पड़ेगा, तो जब चलने का आदत पड़ जाएगा, हमेशा चलने का स्वभाव हो गया तो फिर और शांत नहीं हो पाएगा। तभी शांत जैसे चलाने के लिए भी उद्यम करता है, इसी प्रकार फिर शांत करने के लिए भी तो महान उद्यम चाहिए, वही हो गया साधन, ये चलता हुआ मन को शांत करना। तो ये लोग कहते हैं औत्सुक्य निवृत्ति अर्थम यथा लोक क्रियासु प्रवर्तते। लौकिक जन केवल औत्सुक्य निवृत्ति करने के लिए, कहीं नाटक हो रहा है देखने के लिए चलेंगे, कहते केवल औत्सुक्य निवृत्ति के लिए, औत्सुक्य चांचल्य मन में रहना उसका निवृत्ति। इसी प्रकार पुरुषस्य विमोक्षार्थम प्रवर्तते तद्वत अव्यक्तम, पुरुष का विमोक्ष के लिए, पुरुष का विमोक्ष कोई निश्चित उसको चाहिए नहीं, प्रधान में खाली औत्सुक्य है, इसलिए प्रधान प्रवृत्त हो जाएगा। कारिकोक्तम दूषयति भाष्य में, न च औत्सुक्य निवृत्ति अर्था प्रवृत्ति, औत्सुक्य की निवृत्ति के लिए प्रवृत्ति प्रधान की इस प्रकार की नहीं है, नहीं प्रधान से अचेतन से औत्सुक्यम संभवती, प्रधान अचेतन जड़ है, औत्सुक्य एक चेतन धर्म होता है, तो ये प्रधान में जड़ में कैसा होगा। न च पुरुषस्य निर्मलस्य निष्कलस्य औत्सुक्यम, कहेंगे पुरुष का औत्सुक्यता का निराकरण के लिए प्रधान की प्रवृत्ति, कहें पुरुष तो निर्मल है निष्कल है उसमें भी औत्सुक्य नहीं होगा। अच्छा ठीक है, अभी इसको टीका में स्पष्ट करते हैं। औत्सुक्यम इच्छा विशेष केवल जड़स्य अनात्मनो वा न युक्त इत्यर्थ, केवल जड़स्य आत्मनो वा, केवल जड़ में भी नहीं होगा और शुद्ध जो पुरुष है उसमें भी नहीं होगा, जिसको सिद्धांती मूल में कह दिया पुरुष निर्मल निष्कल है और प्रधान भी अचेतन है, ये दोनों में औत्सुक्य नहीं होगा। पूर्व पक्ष कहता है कि अभी ठीक है, आगे संख्य वाला कारिका देते हैं, अस्ति पुरुषस्य दृक् शक्ति चिद्रूपत्वात्, पुरुषस्य दृक् शक्ति अस्ति, क्यों पुरुष चिद्रूप है, और अस्ति च प्रधानस्य सर्ग शक्ति त्रिगुणत्वात्, प्रधान त्रिगुण है उसमें सृष्टि का शक्ति है, पुरुष चिद्रूप है उसमें दृक् शक्ति है, होने से तयो हो दोनों शक्ति का शक्ति और दृश्य, तयो हो शक्ति हो, प्रधान में हो गया सर्ग शक्ति, पुरुष में हो गया दृक् शक्ति, ये दोनों का दृष्टि दृश्य सृष्टि, दृश्य और सृष्टि बिना सार्थक्य अयोगात, तयो हो ये जो दोनों दोनों में शक्ति रहा, ये दोनों शक्ति दृश्य सृष्टि को बनाएगा नहीं तो सार्थक्य अयोगात, दृश्य सृष्टि पुरुष के द्वारा वो दृश्य होगा, प्रधान वो सृष्टि को बनाएगा, तो दृश्य सृष्टि बिना सार्थक्य अयोगात, तो ये दोनों में जो शक्ति है अगर वो शक्ति कुछ नहीं करेगा फिर ये शक्ति सार्थक कैसे होगा, तो सार्थक्य अयोगात प्रधानस्य सृष्टो प्रवृत्ति, अर्थात प्रधान में जो शक्ति है सर्ग शक्ति इसको सार्थक करने के लिए ये प्रवृत्त होगा, और पुरुष में है दृक् शक्ति, तो पुरुष का जो दृक् शक्ति है प्रधान का सर्ग शक्ति है, ये दोनों शक्ति का सार्थक्य के लिए ही प्रवृत्त होंगे, इस प्रकार की कहेगा। उसमें योग्यता है तो वो प्रवृत्त होना चाहिए, सिद्धांत कहता है कि न शक्ति और नित्यत्वात्, प्रधान और पुरुष दोनों ही नित्य हैं, अगर उनका शक्ति है कहेंगे वो शक्ति भी नित्य होगा, तो नित्यत्वात् सृष्टि नित्यत्वापत्ति रीत्या, फिर सृष्टि नित्य होता रहेगा। भाष्य में दृक् शक्ति सर्ग शक्ति वैयर्थ्य भयात चेत प्रवृत्ति ही, तो दृक् शक्ति सर्ग शक्ति अगर प्रवृत्ति नहीं होगी तो प्रधान में ये दोनों व्यर्थ हो जाएंगे, इसलिए वैयर्थ भयात प्रधान की प्रवृत्ति अगर स्वीकार करेंगे, सिद्धांत कहता है कि तरही दृक् शक्ति अनुच्छेदवत सर्ग शक्ति अनुच्छेदात संसार अनुच्छेदात अनुमोक्ष प्रसंग एव, दृक् शक्ति पुरुष नित्य है उसका दृक् शक्ति का कभी उच्छेद नहीं होगा, सर्ग शक्ति का भी उच्छेद नहीं होगा, नहीं होने से संसार का अनुच्छेद हो गया तो अनिर्मोक्ष होगा, तस्मात प्रधानस्य पुरुषार्था प्रवृत्ति रीति एतद अयुक्तम, पुरुष का भोग अपवर्ग इत्यादि के लिए प्रधान में प्रवृत्ति ये अयुक्तम, ये बात ठीक नहीं है। टीका में तो अर्थात यहाँ सिद्ध हो गया कि प्रधान का प्रवृत्ति पुरुष के लिए भी नहीं होगा, कोई प्रयोजन नहीं रहा और शक्ति का सार्थक्य के लिए वो भी नहीं है। आगे ठीक है, पुरुषस्य प्रवर्तकत्व निरस्तमपि दृष्टान्तेन पुनः आसंख्य निषेधति। पुरुष प्रवर्तक हो जाएगा प्रधान के लिए, इसका निराश कर दिया गया, फिर भी अभी सांख्य दूसरा दृष्टांत दे करके इसका आशंका कर रहा है और सूत्र के द्वारा उसका निराश किया जाएगा। पुरुषास्म बद इति चेत तथापि, पुरुषास्म बद इति चेत तथापि, पुरुषास्म बद इति चेत तथापि, पुरुषास्म बद इति चेत तथापि। तो पुरुष और अस्म दो दृष्टांत देता है, पुरुष पंगु पुरुष, जो पंगु पुरुष उसमें दृष्टि नहीं है और जो पंगु पुरुष ना पंगु पुरुष में दृष्टि है, पंगु पुरुष में दृष्टि है किंतु उसमें चलन शक्ति नहीं है, फिर भी वो प्रवृत्त हो जाता है। क्यों? कोई दृष्टिमान के ना कोई अपंगु के कंधे पर बैठ करके, दृष्टिहीन का कंधे पर बैठ करके, तो पंगु पुरुष भी प्रवृत्त होता है और अस्म अर्थात अभी पंगु पुरुष में स्वयं में प्रवृत्ति नहीं हो रही है, वो चलता नहीं किंतु किसी का कंधे पे बैठ करके ये कुछ करता है। और अस्म अस्म अर्थात अयस्कांत मणि, तो अस्म अर्थात पत्थर, ये जो अयस्कांत मणि होता है चुंबकीय वेग पत्थर ही है। अस्मबद इति चेत तथापि, अर्थात अस्मबद ये सब जैसे इनका कोई प्रयोजन नहीं है फिर भी ये सब कुछ करवाते हैं, जो अयस्कांत मणि हुआ और पंगु पुरुष है कहेंगे वो भी कुछ करते हैं, ऐसे कहने से तो अर्थात प्रवर्तक इसमें भी होता है। सिद्धांत कहता है कि तथापि अगर इस प्रकार स्वीकार करेंगे तो भी सांख्य सिद्धांत का ये हानि हो जाएगा। तो सांख्य सिद्धांत का हानि कैसे होगा? आप पुरुष को बिल्कुल पुष्कर पलाशवत निष्कल असंग कहते हैं, कोई विक्रिया नहीं है, अगर किसी ये जो अस्म अयस्कांत मणि होता है अथवा ये जो पंगु पुरुष है उसमें कुछ ना कुछ विक्रिया होता है, अयस्कांत मणि को जिधर उधर रख देंगे वो खींचेगा नहीं, उसका भी किसी विशेष इसमें रखना पड़ेगा। पंगु पुरुष भी अंध का कंध में बैठ करके उसको दिशा निर्देशक करेगा तो कुछ ना कुछ तो विक्रिया होता है उसमें, अगर आप पुरुष में ऐसा थोड़ा कुछ विक्रिया स्वीकार करेंगे आपका सिद्धांत हानि होगा। भाष्य में स्याद एतत् अर्थात औत्सुक्य के लिए भी अथवा शक्ति का सार्थक्य के लिए पुरुष को भोग अपवर्ग इत्यादि देने के लिए कोई भी कारण से प्रवृत्त नहीं हो तथापि, यथा कश्चित पुरुषो दृक् शक्ति संपन्न किंतु प्रवृत्ति शक्ति विहीन, ये हो गया पंगु, दृक् शक्ति संपन्न है किंतु प्रवृत्ति शक्ति नहीं है पंगु। अपरम पुरुषम प्रवृत्ति शक्ति संपन्नम दृक् शक्ति विहीनम अंधम अधिष्ठाय प्रवर्तयति। अपरम पुरुषम भिन्न व्यक्ति को जिसमें कि प्रवृत्ति शक्ति तो है किंतु दृक् शक्ति नहीं है, अंध है, उसमें अधिष्ठित होकर के प्रवर्तयति, उसका कंधे पर बैठ करके उसको मार्गदर्शन देता है। यथा वह दूसरा दृष्टांत अयस्कांतो अस्मा, अस्मन प्रातिपदिक है, अयस्कांतो अस्मा स्वयं अप्रवर्तमानोपि अयह प्रवर्तयति, स्वयं प्रवृत्त नहीं होने पर भी अयह लोहा को प्रवृत्त करवाता है। एवं पुरुषः प्रधानं प्रवर्तयिष्यति दृष्टांत प्रत्ययेन पुनः प्रत्यवस्थानम्। इसी प्रकार की पुरुष भी प्रधान को प्रवृत्त करवाएगा दृष्टांत प्रत्ययेन ज्ञानेन पुनः प्रत्यवस्थानम्। प्रत्यवस्थान प्रतिकूल अवस्थान फिर संकाल आ रहा है। टीका में प्रधानस्य, अच्छा भाष्य में पहले अत्र उच्यते, सिद्धांति उत्तर देता है तथापि नैव दोषा निर्मोक्षो अस्ति, फिर भी अगर इस प्रकार कहेंगे तो भी दोष तो रहेगा निर्मोक्ष नहीं होगा। अभ्युपेतहानं तावत् दोष आपतति, आपका अभ्युपेत सिद्धांत हानि हो जाएगी, अभ्युपेत हान तावत् दोष आपतति। प्रधान क्या दोष दिखाते हैं उनका जो सिद्धांत, प्रधानस्य स्वतंत्रस्य प्रवृत्ति अभ्युपगमात, पुरुषस्य च प्रवर्तकत्व अनभ्युपगमान। आप प्रधान पुरुष के अधीन नहीं है कहते हैं, स्वतंत्र कहते हैं, स्वतंत्र प्रधान में प्रवृत्ति कहते हैं। अभी अगर कहेंगे कि पुरुष उसको प्रवृत्त करवाएगा तो फिर प्रधान का स्वातंत्र्य कहाँ रहा। और दूसरा पुरुष पुष्कर पलाशवत निर्लेप असंग अभिकारी है, उसको आप प्रवर्तक स्वीकार करते हैं, ये आपका सिद्धांत हानि हो जाएगी। पुरुषस्य प्रवर्तकत्व प्रधानस्य स्वतंत्रस्य प्रवृत्ति और पुरुष का प्रवर्तकत्व, ये दोनों आप जो स्वीकार करते हैं उसका हानि हो जाएगी। ठीक है मैं अच्छा आज अंत ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।